Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Intet selskab kan få investorerne til at ryge totterne på hinanden som det, vi skal tale om i dag. For det er tilsyneladende kun godt eller skidt, sort eller hvidt, superfans eller helt hjertet opponenter, når det gælder investering i lige præcis det selskab. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi laver et deep dive i elprisproducenten Tesla. Vi tjekker ind hos nogle af dem, der er begejstrede, og dem, der slet ikke forstår begejstring. Med andre ord, det bliver et battle mellem bulls and bears mod den bedste analytiker vinde. I studiet der har jeg økonom og aktieanalytiker Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Klart bearish på Tesla, formoder jeg. Ja, ja. Godt, så er det lagt fast, hvis nogen skulle være i tvivl derude. Senior aktiestrateg i Jyske Bank, Michelle Nørgaard. Velkommen til dig også. Godmorgen. Bullish eller bearish? Ja, det er en lidt todelt. Mm-hmm. Hvis du kigger på fundamental, så er jeg bearish. Men hvis du kigger på den langsigtede trend i forhold til, om man skal vælge bæredygtighed, og inden for, hvor man siger grøn omstilling, hvor Tesla jo er værd at finde, jamen, så kan det måske godt være interessant at kigge på. Okay, der er lidt til begge sider. Mm-hmm. Så har vi besøg af tech- og AI-analytiker og civilingeniør Anders Bæk Møller. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen. Jeg går ud fra, at du er stærkt bullish. Yes, jeg er stærkt bullish, og det er egentlig både, når man kigger på fundamentalerne, men også, når man kigger på produktet og teknologien. Mm. Og Anders, det er jo lige præcis en af de aktier, som du har investeret i igennem rigtig lang tid. Vi skal høre meget mere om, hvad det er, du ser i selskabet, hvorfor du mener, man bør være bullish på lige præcis Tesla. Med på telefonen har vi også fondschef i New Deal Invest, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Du får også lige spørgsmålet. Er du bullish eller bearish på Tesla? Jamen, jeg er meget bullish, især på lang sigt. På kort sigt, der ved jeg ikke, hvad markedet vil, og det er jo noget af det, vi kommer til at snakke om i dag, de forskellige måder, man kan vælge at kigge på Tesla sådan på kort og lang sigt. Okay, så battlet er sat op her. Jeg hører kun én ægte bærer, Lars Svendsen. Du må kæmpe din sag. Nå, inden vi går i gang, så skal vi også lige have styr på markedet og tage temperaturen på, hvad der sker derude, Svendsen. Er det dig, der tager dig af det? Ja, det kan jo godt være. Altså, vi er jo, det handler jo lige i dag om noget helt andet. Det handler om Novo, og vi er ned med 1,2%. Og balladen er, at Novo bliver omtalt i medierne for, at den europæiske lægemiddelstyrelse, der hedder EMA, det er vores FDA i Europa, EU, vil kigge på kræftrisiko omkring GLP-1-produkter. Og det er så fedmeprodukter nu, eller fedmeanvendelsen ser det ud til at være. Altså, det er jo det samme produkt. Det er jo så et spørgsmål om doseringen og hvor mange der får eller andet der, hvordan det bliver brugt, ikke? Men og er det sådan noget, jeg kan ikke svare på det dybere om, hvor, altså det handler jo så om sandsynlighed og problemer og alt muligt andet, og det er jo svært, fordi, altså man kan jo ikke bare sidde og sige, at der kommer et tilfælde af kræft, så er så skal det trækkes væk. Det er jo ikke sådan, spillet er. Nej, altså, 20%, hvor hårdt det indlyder. 22% af os, eller sådan noget, dør af kræft i livet. Det er sådan, situationen er, cirka, så vidt du husker tallene. Så det er jo ikke på den måde, man kan afgøre det. Men, og der har været, det er jo hele tiden, det store svage punkt, det er der alvorlige problemer, bivirkninger på lang sigt, og ingen ved det jo reelt, hvis du har brugt i mange år. Og den her har jo ikke været brugt i mange år endnu. Men det første produkt inden for GLP-1, som nu kom med, hedder Victoza, og har jo været på i gang siden 2007 stykker. Og det her er jo så anden generation, som vores stof hedder semaglutid. Og det er, der kan man sige, at det første har Novo haft nogle, de står jo i regnskab, de skal jo fortælle, hvis der er væsentlige krav rettet mod dem. Og i USA er krav store, hvis du har folk, der har været døde af det har været bugspyt, kirtel, kræft, det har været tale om. Og det har de rent faktisk haft. De har så ikke, det er ikke noget, som er det er meget, meget, meget, meget lavt tal. Altså, det er jo så lidt, som så det kan jo tælles på, jeg ved ikke, nogle et par hænder. Men så vidt jeg husker tallene. Så derfor ved vi det godt, og det er jo problematisk, når du, altså, når du påvirker vores indre organer, og det er jo en lille bitte en, vi har bugspytkirtlen, og så er det også påvirkning af fordøjelse af hjernen. Altså skjoldbugspytkirtlen? Nej, nej, bugspytkirtlen er det, ikke? Det er skjoldbugspytkirtlen. Men hvad hedder det? Nej, ikke skjold. Det er det, der står. Jo, det er ja, det, der står, men det er forkert, mener jeg. det er forkert, hvad Novo siger, eller ja, hvad? Ja, men det kan godt være, at man kan få kraft i den, men det er jo så en... den har ikke noget med den at gøre direkte. Men så er det jo en helt anden... Mads, hjælp os lige der. Ja, hvad mener du, Mads? Er det skjoldbruskkirtlen af buspytkirtlen? Du er jo og er det ikke buspyt, vi taler om? Vi taler om insulin. Altså, insulin, det er buspytkirtlen okay. I den grad. Jeg sidder faktisk og tænker på, at der er Teladoc og Hims & Hers, altså nogle amerikanske health-platforme, og de har faktisk været svage her den sidste måneds tid. Jeg spekulerer på, om det er det, fordi der var lagt meget ind i dem, at de skulle profitere af at skulle sælge fedmemedicin i USA. Mm, okay. Nå. Nogle forklaringer, men det kan jo også, altså, det kan jo også påvirke noget helt andet. Man kan også få kraft i stortåen, men hvad hedder det? Nå, men det er jo det, der så er at tale om, hvis det er skorblodskirten, men hvad hedder det, at det skal man da ikke underkende, men altså, at det er det, det handler om, men jeg vil sige, at det er, i hvert fald jeg udenbart kan forstå, så er der ingen grund til at sige, at det er en katastrofe og alt det der. Så prøv lige at tage lidt med ro. Aktien ned med over 2%, Michel Nørgaard. Hvad tænker I om Novo Nordisk over hos Jyske Bank? Fordi jeg tænker, det har jo været en aktie, der har kørt ganske voldsomt op igennem lang tid, og den ligger altså også på nogle høje niveauer, så der er måske også nogen, der mener sådan, okay, lad os bare lige tage lidt profit hjem, man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Kan den fortsætte her, og vil det være en idé at måske at købe lidt op på de her niveauer, der er lidt lavere i dag? Jamen, man kan se, at når der kommer noget negativ omtale, jamen, så falder en aktie jo som Novo Nordisk der stedet rigtig kraftigt. Det er også det, vi ser. Ja, og hvis der er noget om snakken, så er der jo tale om en markant downside risiko, hvor aktien den skal kunne sætte sig. Vi vil stadig mene, at der er meget lav risiko, eller meget lav sandsynlighed for, at det rent faktisk finder sted. Vi kan jo se, at Novo Nordisk har også været at sige, at de har genført flere studier, blandt andet med semaglutid, hvor de altså ikke har kunne se en signifikant risiko for det her øget kræftrisiko. Så på den måde, så er det simpelthen noget, de afviser blankt, at det er noget, der skulle kunne finde sted. Men det er klart, det er noget, aktien den sætter sig på. Så vi vil mene, at det her tilbagefald, jamen det er tale om et godt opkøbsmulighed, også i forhold til, man kan gå ind og gøre det på. Men altså, det er jo ikke fordi, jeg betyder, at de taler sandt ud hos Novo, men kan man regne med den slags udtalelser, Michel Nørgaard? Altså, det er vel fair nok, at de bliver undersøgt nu, og så må man jo vente på, hvad den undersøgelse viser. Det er klart, og det er jo selvfølgelig helt klart, der er jo en risiko i forhold til det her. De har indtil den 26. juli, hvor de skal kunne svare på det europæiske lægemiddelagentur, svar ja, i forhold det til det her. Og den mulige risiko, og der skal de vende tilbage på her. Men altså indtil videre, jamen, så synes jeg stadig, at man bliver nødt til, at sådan er det jo ligesom en alt anden retssag, at der er jo noget, der er, altså, man er altid uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det synes jeg et eller andet sted også her, at Novo har ret mange studier, de egentlig har været ude at vise indtil videre, at man kommer altid til at finde, og sådan har det altid været, at der kan være øget kræftrisiko og det ene eller andet. Noget selvfølgelig bivirkninger, man holder øje med, men indtil videre, så synes vi stadig, der er en meget lille sandsynlighed eller risiko for at det er noget, som der vil kunne finde sted. Okay. Novo falder altså her til morgen på nyhederne om, at de skal undersøges i forhold til den her kræftrisiko i deres nye midler. Laura, der er også lidt nyheder ud fra Demant. Hvad handler det om? Ja, det er måske også der, du er nok bedre. Nå, du er meget demantglad, og det er jeg sådan set også, men altså, det er jo det der med cochlear, ikke? Jeg ved ikke, om jeg er meget demantglad, men der er i hvert fald en nyhed ude omkring Demant. Det er de i forhold til UK, altså de britiske myndigheder, der har slået bremsen en lille smule i forhold til det. Der er en ny rapport, der har været ude at sige, at de konkluderer altså den her oprindelige transaktion i forhold til hele det her cochlear implantatforretningen. Jamen, der er der altså noget, der ikke er så godt her. Og det bør altså i hvert fald gå ind og kunne have en betydelig svækkelse af den her konkurrence. Og det altså betyder, at Demant de bliver nødt til at foretage en nedskrivning af deres nedskrivning på de her 600-800 millioner kroner. Og aktien falder også her til morgen, men det er jo altså generelt også et lidt surt billede. I går, der var altså Jerome Powell i den amerikanske centralbank, der var, ja, han talte i kongressen, og han fik altså på en eller anden måde talt aktien ned, til trods for, at jeg hørte ikke, han sagde noget nyt i forhold til det, han havde sagt i forvejen, men han holder altså fast i, at de skal sætte renten op et par gange endnu, og det skræmte altså investorerne en lille bit smule. I dag, der har Kina lukket, de fejrer Dragfestival, så der er altså ikke nogen aktiemarked, hverken i fastlandskina, Hongkong eller Taiwan. Og så får vi altså også, hvis man interesserer sig fra centralbanker, så får vi altså også nye udmeldinger fra Bank of England. Det er kl. 14. De kommer og melder, om deres rente skal sættes op. Det er der store forventninger til, efter de meget dårlige inflationstal, der kom ud i går. Spørgsmålet er, om det bliver 25 eller 50 basispunkter. Der kommer også nyt fra Norges Bank. Der kommer nyt fra Swiss National Bank. Og så er der Central Bank of Turkey, som man altså forventer sætter renten op fra 8,5 til 20%. Og det er jo altså, fordi der er kommet nye folk på banen. Der er kommet en ny finansminister. Mehmet Simsek er kommet ind som finansminister, og Hafez Gaye Erkan er kommet ind som centralbankchef. Begge to respekteret i det globale finansielle miljø, så måske kan det være, at de kan få lavet den her uvending, som ja, det ikke ser ud til, at Tyrkiet har kunne formå at gøre igennem lang tid. De har blevet ved med at sætte renten ned for at bekæmpe høj inflation. Jeg ved ikke, hvad det skulle hjælpe, men lad os se, om der sker en ændring i løbet af i dag. Men ellers så skal det handle om Tesla her resten af udsendelsen, og hvis du har lyst til at blande dig i den debat, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Tesla er steget for meget og for hurtigt de seneste par måneder. Sådan lød meldingen i går fra den britiske storbank Barclays, og det er måske grund til, at aktien faldt tilbage. Den faldt altså 5,5% i onsdagens handel. Vel at mærke, at den altså stadigvæk op med 140% for året. Anders, du mener jo, at det er med god grund, at aktien har leveret så flot en stigning igennem det her år. Vi skal selvfølgelig høre, hvorfor, men måske skal vi lige starte med at lære dig lidt at kende. Det er første gang, du besøger os her i Millionærklubben. Du er civilingeniør. Giver det dig nogle særlige forhold i forhold til at vurdere sådan en aktie som Tesla? Måske lidt. Altså ja, lige en hurtig kort præsentation. Mit navn det er Anders Bæk Møller, og jeg er investor og analytiker, primært inden for tech og AI-aktier. Og jeg plejer at sige, de her aktier, der ligger på, eller selskaber, der ligger på kanten af teknologiens udvikling. Og om man kan lide Tesla eller ej, så må man jo om noget sige, det er i hvert fald der de ligger. Min baggrund det er netop civilingeniør inden for software og økonomi og forretningsudvikling. Og måske giver det måske giver det på nogle punkter en fordel, fordi det er i hvert fald en baggrund jeg trækker rigtig meget på i mine analyser. Altså jeg går dybt kigger på fundamentalerne med dyb fundamental analyse. Men jeg går også meget det jeg kalder at gå dybere end regnskabet, hvor man kigger på produktet, teknologien, innovationsgraden fra et ingeniørmæssigt synspunkt og på den måde får et 360 graders indblik i firmaet. For jeg plejer at sige, når det kommer til techfirma, så er det altså produkter og teknologien, der ligesom skubber regnskabstallene, så man er nødt til at have en dyb forståelse for dem. Er det dit indtryk, at folk ude i verden sådan generelt set, eller måske særligt i den finansielle verden, at de har forståelse for, hvad der egentlig bliver lavet i Tesla? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, den største fejl, som jeg ser mange vil stort begå lige nu, Det er, at når man kigger på det, Tesla, de er reelt et af de førende AI-firmaer lige nu. De benytter rent faktisk samme underliggende teknologi, som ChatGPT gør for OpenAI, der har taget verden med storm nu her. Og det kan vi jo komme lidt mere ind på senere. Men fra et rent teknologisk og produktmæssigt synspunkt, der ligger Tesla på rigtig, rigtig mange parametre. Der ligger de, har de i hvert fald lang tid ligget i front, og det kan man sige, objektivt kan vi jo se på det ved salgstallene for de sidste mange år, især nu her 23, at de virkelig har taget fart. Men teknologi og kunstig intelligens er altså dit fokuspunkt, når du investerer. Hvor lang tid har du egentlig investeret, Anders? Det tror jeg har gjort siden 2012-2013, hvor jeg begyndte at... Altså, så jeg bevæger mig jo netop inden for tech og AI-aktier. Så det var startet med Apple og Microsoft og har jo derfra udbredt. Og jeg vil sige, hvis jeg lige skal knytte et par til min egen portefølje og måske position i Tesla. Altså, Tesla det er den største position i min portefølje. Det er jo selvfølgelig også, fordi den har haft så stor en stigning over de seneste par år. Men jeg har jo også aktier som Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Meta, Adobe osv. Men ja, så Tesla er den største position i min portefølje, og jeg ejer lige nu 1950 aktier i selskabet, og de har jo en værdi nu her på cirka, nu er de så sted og falde lidt, men jeg mener, det er 3,4 nu her, efter den, jeg mener, den er lige faldet i går, så den ligger er det 260 eller 259, 254, den endte i. Og Jeg begyndte at udvikle mine første projektioner og analyser for Tesla tilbage i 2016-2017. Og det var der, hvor jeg vurderede, at Tesla den havde en mange dobling af sin aktiekurs i vente. Og det var vel at mærke på et tidspunkt, hvor jeg stod mildest talt meget, meget alene ved den her holdning. Fordi hvis man går tilbage til den dertil, jamen hver gang man læste om Tesla, det var, om det var fra andre analytikere eller fra i medierne, der var det meget, meget negativt. Altså det var det her med, at Tesla går snart konkurs. Nu kommer Tesla-killeren. Det har vi hørt meget, meget, meget, meget ofte. Jeg venter stadig på at se den. Så det var meget, meget negativt stemt. Jeg gik jo så i den modsatte boldgade og sagde, jeg vurderer, at Tesla har en mange på baggrund af teknologien og produktet, fordi på daværende tidspunkt, der var fundamentalerne ikke så flotte. Det er de blevet sidenhen, og det vil jeg også rigtig gerne dykke ned i nu her. Det er de blevet sidenhen, på daværende tidspunkt var de ikke. Der havde de underskud og så videre. Så det var kun på baggrund af teknologien, at jeg vurderede, at de lå stærkt. Og man kan sige, det er jo så den i hvert fald, den er jo gået ret fint, den position, for siden da er jo Tesla til stede med de her 1000%. Mm-hmm. Men Anders, hvis vi lige sådan kigger overordnet på din portefølje, hvilket afkast har du så kunne levere siden 2013? Det siden, altså nu har Tesla jo trukket godt op, mm-hmm. så der er det cirka i alt er det cirka en 500-600%. Okay. Og det er jo Tesla, der har stået for en god del, for en rigtig rigtig god del af det afkast. Og når man ligger for specifikt i de der selskaber, som du gør, så skal man jo altså også være villig til at tage nogle virkelig store hug, du vel garanteret også har gjort blandt andet sidste år, det gjorde ondt på de der tech-aktier. Helt sikkert. Altså det har jo været som Tesla-investor, der er det er jo noget af en rutsjebanetur, man har været ude på, hvis man har været langsigtet. Jeg er jo selvfølgelig langsigtet, det har jeg været lige siden starten, lige siden hvor jeg begyndte at købe op i 2017. Og ja, så det har gået, det gik i 2020, gik det jo helt vildt meget op, det gjorde det også fortsat op i 2021, i 2022, der tabte Tesla jo 64%, den faldt jo langt, langt højere også end resten af markedet. Jeg tror, jeg mener, at SP500-indekset faldt sidste år, var det 20-30%, så Tesla faldt jo, så man kan ikke kun give, makrobevægelserne skylden, den faldt mere end det. Men jeg holdt jo fast og så det som en meget kortsigtet fald, købt op. Og det har jo så i hvert fald, vi er jo stadig ikke tilbage på all-time high-værdien, men som vi også kommer ind på nu her, jeg regner jo med, at Tesla, jeg tænker, vi kan komme ind på min konkrete price target senere, det kan lige være sådan en lille cliffhanger, men kort fortalt, så regner jeg med, at Tesla har en mange, selvom at Tesla er steget så meget her, som du siger, 120-130% i year-to-date, så regner jeg fortsat med, at Tesla over de næste par år har en mangedobling af sin aktiekurs i vente. Jeg vil understrege, det står jeg meget, meget alene med, den her holdning. Det gjorde jeg også i 2017. Jeg står meget, meget alene med den. Men jeg vil også understrege, at jeg har stor tillid til, at det vil gå i opfyldelse. Ja, ja. Høj risiko kører du altså med. Jeg får lyst til at sige, don't do this at home. Man skal altså lige passe på at være vidvandet, hvad man kaster sig. Det er en disclaimer. Det er jo kun min holdning. Jeg vil ikke kalde det high risk. Jeg har været relativt skråsikker på mine analyser. Men selvfølgelig, igen, jeg står meget med alene. Det er kun mine, så det er selvfølgelig en disclaimer. Michelle, du har en kommentar, kan jeg se. Ja, fordi vi snakker jo altså om, når vi har investeringsstrategi. Man skal lade være med at lægge alle æg i samme kurv. Og nu ligger du jo og snakker jo rigtig meget om det her, det er inden for tech-selskaber og det hele. Og vi så jo sidste år, det var måske lige det rigtige sted at være. Hvordan kan det være, at du sådan ligesom siger, at det er en god strategi, at man kun ligger i forhold til alle æg i en kurv? Det er der to ting til. Man skal forholde sig til, at man er god til. Og det for mig er det er jo min baggrund som ingeniør, så det er tech og AI. Altså, det er jo et område, jeg har fulgt tæt de sidste 8-9 år og skrevet flere studier om det. Nummer to grund, det er netop, som du også selv er inde på, det er jo fordi, at hvis, altså, jeg er jo en langsigtet investor, og det kan godt være, at der er jo selvfølgelig mange vækstaktier, der er gode grunde ligger i den her sektor. Men jeg investerer jo i høj grad efter Warren Buffett og Benjamin Grahams begreb intrinsic value, den indre værdi i firmaet, så kigger i høj grad på fundamentalerne, price to earnings, produktet, teknologien, som sagt fra en ingeniørmæssig perspektiv. Så længe at den indre værdi og price to earnings ikke stikker for meget af, eller det vil sige, så længe at den indre værdi kan bære en høj price to earnings, så har jeg, kan man sige, så har jeg god tillid til, at aktieværdien nok skal stige igen. Og det er jo så også det kan vi jo så også se, det er jo også det, at der er jo sket i år. Masser af gode ord om Tesla. Vi skal lige balancere debatten lidt, Lars Svendsen. Nå, men jeg havde bare et spørgsmål. Der er jo ligesom en tredje årsag også, hvis jeg må udlægge, hvad du laver. Det er jo skat. Fordi du er vel hvis du sidder og har det der hjemme i skuffen, så er du jo tvunget til at beholde den langt, for ellers så kommer skattefar jo og snupper det fra dig, så er du jo ligesom nødt til at købe og holde langt. Lige præcis. Altså man kan sige, skatte, ja, god pointe. Ja. Det er rigtig god pointe, og så skatte er jo en grund, men det er jo også bare, fordi hvis jeg vurderer, at Tesla har en stor stigning i vente, så hvad hedder det? Men Lav, nu har vi allerede hørt ord fra Anders om, hvordan han ser Tesla. Vi dykker selvfølgelig også mere ned, vi skal også have masser på banen, men altså, kan du ikke lige sådan i tegne med den store pensel om, hvordan du ser på Tesla? Jamen, det er hvad altså, vil du have sådan, hvad for et foredrag vil du have om den? Det er jo en aktie, som... Nej, det bliver langt, så kan du bare komme med det. Så er det svært. Men altså, det gode, man kan sige om Tesla, var, at da de gik ind i det her og byggede det op fra nul af, det er, at de jo angreb den dyre del af bilmarkedet, og på den måde provokerede de store tyskere, ikke? Og så Audi, Mercedes og BMW, og satte sig i det marked i stedet for i noget billigt lort. Ikke? Altså, det var ikke den der kabinescooter, vi havde herhjemme, der kørte rundt, ikke? Og kørte ind i et hegn og alt det der. Det var helt deroppe. Og det var rigtig set. Og det er jo også meget store og tunge biler, fordi batterier vejer meget. Og så har de jo været dygtige til, at så fik de et forspring, og EU kom så med nogen om, og det har de vist i overvis, at 21 skulle man have nogle regler for, hvor mange CO2 på vægtet basis, hvor meget der bliver udledt. Ikke? Og dermed ventede bilfabrikkerne jo også for, og de er langsomme. Ikke? Og nu er de der så. Det er sådan set det, der er sket, så derfor har Tesla været foran. Ikke? Men den anden side af sagen er jo, at manden er jo særpræget. Elon Musk. Ja, jeg turde ikke have aktier i et selskab med sådan en chef. Og han lever jo af, hvor høj aktiekursen er, ikke? Og så kan han få journalister og andre til at tro på det. Men det er jo den side af sagen. Det andet er, at han ligesom de andre IT-store koncerner i USA jo lever af en indirekte form for national beskyttelse, fordi USA er jo et afindustrialiseret land. Og derfor er det eneste, de har, der dur ud over våben og underholdningsindustri, det er IT. Og derfor er det, at jeg har også diskuteret med flere i tidens løb, hvorfor kommer monopolmyndigheder, der er ikke monopolindgreb mod Google, Amazon, Microsoft og alt det der? Det gør der ikke om ETA, fordi det om USA er interesseret i at rejse sig selv. Derfor slår de ikke deres egne børn ihjel. Det gør prøver Margrethe Vestager og så videre. Men de gør det ikke. Derfor har de jo i virkeligheden en national beskyttelse, og amerikansk bilindustri er nul og en skid værd. Derfor er det jo nu med Tesla, får de jo chancen for et comeback. Mm. Og derfor er de beskyttet, og øvrigt så har de jo stadigvæk støtteregler for alle de her elbiler og CO2 og alt det der gøjl. Så nej, og de har den korte udgave er, Tesla har en børsværdi på 800 milliarder dollar, så det er godt og vel det dobbelte af 2,3 gange Novo, ikke? Og det er jo altså tre gange Toyota, der er verdens største bilfabrik. Mm. Hvad vil du helst sige? Lav, det forsvæver mig, at du sådan i de år, hvor Tesla sådan begyndte at stikke en lille bitte smule af, altså måske derfra, ja, skal vi sige sådan 15, 16, 17 eller et eller andet, hvor Anders han altså hoppede ind i aktien, at du sådan blev ved med at argumentere for, at de store tyske bilfirmaer, de sad jo ikke bare på deres hænder, de skulle også komme med på den boldgade. Det ser ikke ud til, at de helt har lykkes med det. Volkswagen var ude i går og sige, at de er simpelthen nødt til at gå i gang med gennemgribende omstrukturering. Altså, de har det svært med at få fat i det marked. Jo, men de er jo bagefter, ikke? Og det er de, og så har det været en EU-regel med 21, ikke? Som jo også gør, at der kommer masser af modeller nu på elbiler i kommende år. Ikke? Så jeg skal have en ny bil i løbet af 2 år, og sådan noget. Jeg om 2 år ikke købe en elbil, fordi de er stadigvæk for dårlige. Men vi er ikke nået frem til en teknologi, som er bærende endnu og langtidsholdbar. Men hvad hedder det? Den kommer måske om 5 år. Men de er bagefter, ja, og så kommer der også til at ske noget andet. Og det er jo meget trickigt, at kineserne, som jo har meget, meget med elbiler at gøre, at de risikerer jo at få komme ind i Europa-markedet. Der er jo nogen, der mener, at Goldman Sachs er en, der mente jo, at de 25 ville sidde på 15% af elbilsalget i Europa. Elbilsal, ikke et totalt bilsal. Ikke? Mm. Og det er jo interessant, fordi de er foran det der. Altså, det er jo meget trickigt. Ja, Mads Christiansen, vi har ikke glemt dig, men vi skal lige have alle til at kunne sige noget her. Men altså, du siger, at du er bullish på den lange bane, men kort på kort sigt. Ja, så ved du selvfølgelig ikke, hvad der skal ske. Det er der egentlig ikke nogen af os, der gør. Men kan du ikke lige udfolde det her med på den lange bane? Hvad det er, du ser der? Jo, altså, nu bliver der talt om, at Tesla er en tech-virksomhed, og det er jeg fuldstændig enig i. Men hvis vi ser på bilproduktionen i sig selv, så ser jeg Teslas edge som at være en produktionsvirksomhed. Det er det, Tesla er startet med. Man revolutionerer bilproduktion, og det gør man ved, at man har en proprietær digital tvilling. Hele Teslas produktion har man spejlet i en digital tvilling, og det betyder helt vildt meget for produktionseffektiviteten. Altså, hvad betyder det, Mads? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med en digital tvilling. Nej, men det er, at alle de ting, der sker i den fysiske verden, altså den måde fabrikken fungerer på, den måde bilen bliver designet på og sådan nogle ting, det er også i en digital tvilling. Så det vil sige, at hvis du i Tesla beslutter dig for, at nu vi ændrer et eller andet, en fælg eller et ladekabel eller et eller andet, så kan du starte med at simulere, hvordan bilen vil fungere. Men du kan også simulere, hvordan produktionen vil fungere. Så det vil sige, at du tester det hele digitalt inden. Og det betyder for Tesla, det er, at de hele tiden kan arbejde med at gøre forandringer enormt billigere at lave. Det er sindssygt dyrt for legacy bilproducenter at ændre noget i produktionen, i designet på bilerne. Det er en lang og besværlig proces. Og i Tesla er det noget, man kan gøre på uger eller dage eller timer. Og det betyder, at det, den omkostning, der er ved at innovere, ved at ændre nogle små ting, jamen den bliver meget lille. Og det er det, vi hele tiden hører Elon sige, at vi kommer til at sænke produktionsomkostningerne på bilerne. For da Model 3 kom ud i 2018, og så til nu, der er produktionsomkostningerne faldet med 75% på den bil. Og det er alle de her små, inkrementale, små ændringer, forbedringer ved produktion og ved design og sådan noget, som man kan implementere løbende, der gør det. Så Teslas mojo, det er, at de producerer biler meget bedre. Og jeg tror, man skal sammenligne med dengang Ford satte strøm til bilproduktion. Men Tesla er bare mange år foran med hensyn til det her med digital tvilling og Teslas fabrik og produktion og design. Hele alt det her er designet fra bunden af til den her nye måde at producere på. De andre legacy producenter, de prøver at catche op og bruge Siemens og Nvidia og sådan noget til at gøre det samme, men det er sindssygt besværligt. Mm. Der var et interview med Fords CEO her for nylig, hvor han fortalte om, at nu vil man til selv at producere softwaren til bilerne. Og Ford har alle de her små dimser, der styrer en Ford-bil. Der er måske 150 dimser, der styrer, når vinduerne kører op og ned, og den måler, der måler, om det regner udenfor, om vinduesviskeren skal køre, alt sådan noget. Det har Ford valgt at outsource, så har man kunne kommunicere de her dimser, og så tager man den billigste dims og sætter i sin Ford. Men det betyder også, at hvis man har 150 dimser, så kommer de med 150 forskellige stykker proprietært software. Så hvis man vil ændre den måde, dimsen fungerer på, så skal man tilbage til leverandøren og bede ham om at ændre softwaren, og så skal man bagefter have hele skidtet til at fungere. Og det fungerer med det samme i Tesla. Tesla har det hele vertikalt integreret. Og som Ford CEO slutter af med at sige, det er, at nu er vi nødt til selv at programmere de her ting her. Og så siger han, men problemet er, at vi er en bilproducent, vi har aldrig prøvet at lave software før. Mm. Og fremtidens biler er smartphones, er software, hvor software er den primære værdi i det. Altså nu kan almindelige små Tesla'er kan accelerere fra 0 til 60 km på 2 sekunder, så det bliver sådan lidt en commodity at have en bil, der er hurtig og kører godt, så det er softwaren, der bliver defining. Det er en mandeting, det der, tror jeg. Michel, hvis at vi holder fast i, hvad Mads han kom ud her med her, altså at Tesla på en eller anden måde revolutionerer hele elbilsproduktionen, og virkelig har disruptet det marked, som der var sådan for mange år tilbage, hvor der ikke rigtig var gang i det her. Altså, er I stand til som finansanalytikere på en eller anden måde at lave ordentlige og gedigende og gode analyser på selskaber, der lige præcis disrupter markedet på den måde? Altså, vi gør jo altid vores bedste, må man sige, når vi er analytikere. Og vi kigger jo hele vejen rundt. Du skal jo altid lave en konkurrencefordel og gå hele vejen ned i værdikæden og se, hvor gode de er. Hvis det er, at du kan se, at du lige pludselig har en edge eller en konkurrencefordel i forskellige områder, jamen så er det jo noget, som der virkelig bonger positivt ud i forhold til en analyse. Mm. Så det gør vi jo alt andet lige. Og jeg er fuldstændig enig i forhold til med Mads om, at på den korte bane, jamen så kan der godt være lidt tvivl over for, om den er for dyr, men det har vi jo set og snakket om med Novo også og mange andre i forhold til det, fordi både i absolut term og relativt sektoren, ja, så er den dyr. Og det ved man. Men kvalitetsmæssigt, jamen så scorer Tesla altså højt på kvalitet. Og nu vil vi ikke kigge på den her trefaktormodel, som er en af Jyske Banks kvantmodeller, vi kigger på. Og der kan man se, at Tesla, de har altså fremvist en stabil høj indtjening i lang periode, altså kunne blive ved med at have den her holdbare og vedvarende vækst. Og det er klart, at hvis de går ind, både når vi også har set på ladestander, at de ligesom begynder også at vinde markedsandel der, så det er altså ikke kun produktion af biler, men også i forhold til ladestander. Vi kan se også, at der kom en nyhed ud i går, hvor de altså også har været ude at vinde. Der er et nyt selskab, der har sagt, nu vil vi altså anvende Teslas ladestander. Jamen så er der altså noget, der virkelig begynder at sprede, altså komme som ringe i vandet, der bliver spredt. Og det vil sige, det er jo den tredje i rækken. Vi så også General Motors var også tidligere ude, også at sige, at de også vil anvende Teslas ladestander. Og hvis vi kan få ligesom det marked i, jamen sådan på en lang bane, så er det jo altså godt at være, synes jeg, kan se en vedvarende vækst der. Så på en lang bane kan jeg bestemt se potentialet i forhold til et aktie som Tesla. Men på en kort bane, der er det vi snakker om, der er prisforsættelsen, at den måske være lidt for dyr i forhold til, hvad den er handlet op i. Og Michelle, bare lige for god skyld, I har altså ikke analysedækning over Jyske Bank på Tesla-aktien, så det er altså dine kvantmodeller, du har brugt til at forberede dig på den her debat i dag. Anders Bæk Møller, nu har du stået helt stille derovre i det stykke tid. Når jeg taler om Tesla her i programmet, så får vi tit kommentarer ind på Facebook-tråden, hvor folk skriver, min Tesla er jo meget mere end et bilfirma, og det er du altså også inde på. Michelle nævnte lige her, det er på vej til at blive det du kalder et platformsfirma. Hvad ligger der i det? Ja, altså hvis jeg lige før jeg kommer til platformsfirma, fordi jeg er nemlig også, jeg både enig i det, Michelle og Mads siger, at det her med, at netop Tesla, det er selvfølgelig et bilfirma, det er jo klart, de har jo stadig deres største indtjening igennem deres biler, er jo også begyndt at udbrede på energidelen, og kommer også inden for nogle år med selv robotter, så kører med den her AI-bølge. Men ja, så det vil sige, så de er et bilfirma, men i høj grad også et tech- og AI-firma, og kvæg det, jamen så får de altså nogle af de samme fordele, som vi ser andre tech-mastodonter gør. Okay. Og lige præcis, så det jeg mener, når jeg siger Tesla, det er ved at blive et platformsfirma, det er jo det her med, som Michelle hun netop er inde på, det her med, at hvad hedder det nu, at GM og Ford og senest lige Rivian været ude og sige, at vi begynder at implementere Teslas laderinfrastruktur. Så det betyder altså, at hvis man skal zoome lidt ud, det betyder altså, at Tesla begynder at eje den spilleplade, som de andre de er nødt til at spille med på. Så Tesla begynder altså at få en forretningsmodel, som netop ligner altså andre platformsfirmaer, som Apple, som Microsoft, som Meta, som ejer den her spilleplade. Og et godt princip, når man skal investere, det er jo det her med, at det er fint nok at investere i dem, der ejer en brik på spillepladen, men hvis man kan investere i dem, der ejer spillepladen, det er altså, og det er præcis den vej, som Tesla de er ved at gå. Og det forudser jeg, det er starten på det, nu de første tre, vi har set. Jeg tænker også, nu skal tyskerne nok også snart også komme ud af starthullerne. Vi får se, om Toyota kommer. Jeg tænker, det er sådan en lavine-effekt, der begynder at rulle nu her, fordi jo flere og flere, der kommer med, det er jo et selling point for de her selskaber, at kunne sige, I kan altså gå ud og bruge Teslas ladernetværk, som er det største i hele verden. Det er jo klart, jo flere ladestander der er, jo mere bekvemt er det at have en elbil. Hvad betaler man for så? Altså, hvis man ikke har en Tesla-bil, så betaler man et eller andet gebyr for at lade hos dem, eller hvordan foregår det? Jeg tror, man betaler lige. Jeg er ikke klar over, hvad det er, okay. Men det er et lille ekstra gebyr, men man kan sige, bekvemmeligheden ved det er jo stadig, altså alternativt, at man slet ikke kunne bruge de her ladestandere. Men jeg vil sige, det her med, det er platformsfirma, det kan man nu se på ladestanderne, men jeg spår også, at man snart vil kunne se det, når det kommer til Teslas selvkørende teknologi, fordi, og det er det her med, jeg mener, at det sætter markedet slet ikke pris på, men fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, der er Tesla blandt de førende AI-selskaber. Og det giver, det, hvis man lige hurtigt skal dykke ned i det, det er jo fordi det her med, som jeg kort var inde på før, Tesla, de udnytter samme teknologi som ChatGPT, gør, altså chatrobotten, som jeg tænker, vi alle sammen kender, det er de her neurale netværk. Neurale netværk, det er jo en måde at sætte, hvordan vores hjerne fungerer på. Og det, der kendetegner dem, det er, at de har brug for en masse store mængder data. Det er jo derfor, ChatGPT er så god til at kommunikere som menneske. Det er, fordi den er trænet på store mængder tekstdata. På samme måde, der er Teslas selvkørende AI trænet på enormt store mængder data fra den virkelige verden. For hver en Tesla, man ser, der kører rundt ude i den virkelige verden, kører rent faktisk og indsamler data til Teslas neurale netværk, og på den måde træner deres algoritme. Og Tesla, de har 100 gange mere data til rådighed end selv nummer 2 og nummer 3 i den, altså i den industri. Og nummer 2 og nummer 3, det er den, der hedder Waymo fra Google, og Cruise fra GM. Og det er jo det rene taxiservice, så de opererer kun et par 100 taxibiler. Så det er jo klart, hvis man har en flåde på flere millioner biler, så går den her indsamling så hurtigere. Og det er derfor, at jeg spår, at Tesla, de kommer langt i front, når det kommer til at knække selvkørende teknologi. Og i forhold til det tænker jeg vil jeg vurdere bliver lige så stort kvantespring, som da man gik fra hestevogn til ikke elbilen, det var for stort spring, men til den første bil tilbage i starten af 90'erne. Mm-hmm. Det, jeg tænker, det er samme spring, så det vil sige, man er altså nødt til at hoppe med på den vogn så hurtigt som muligt, så snart den dukker op. Og derfor ser jeg en stor mulighed for, at de simpelthen inden for en ganske kort overrække vil begynde at implementere, simpelthen licensere Teslas selvkørende teknologi, og så får Tesla altså lige pludselig en model, der ligner Windows fra Microsoft eller Android fra Google. Mm. Der kan måske blive smidt en kæp i det jul, Anders. Jeg står og tænker på, at hele det her sikkerhedsaspekt, som vi jo begynder at tale endnu mere om igennem de sidste par år. Altså, der er mange af de her kinesiske biler, som ikke nødvendigvis lige får lov til at komme til Europa eller USA, fordi man er bange for, at de simpelthen spionerer. Jeg ved godt, at det er Huawei-teleselskabet, som ligesom har fået over nakken, at de kan ikke komme ind, fordi de tilsyneladende har spioneret på vores vestlige verden. Det og godt, det vil vi ikke finde os i. Og Tesla er selvfølgelig ikke et kinesisk selskab, men er der en risiko der i forhold til aktieinvestering? Nej, det vil jeg ikke sige. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Det, jeg vil sige til det er, jo, det er jo rigtigt, der har været en masse problematikker med Huawei og ifølge altså de kinesiske smartphones. Vi får se i forhold til at berøre på de kinesiske, fordi kineserne er også rigtig, som Laura siger, de er også rigtig gode til at lave elbiler. Det er jo blandt andet Bit og NIO. Utrolig, utrolig flotte og konkurrencedygtige elbiler. I forhold til den her problematik, om man skal være bange for at teste, at de lige pludselig kan blive forbudt, fordi hvis de er nødt til at hoppe med i Kina, de er jo selvfølgelig afhængige af at have et godt forhold til Kina, så kunne man frygte, at Kina lige pludselig begynder at pådute dem nogle ting, at de skal indsamle og videregive. Det er jo svært at spå om, hvis man er bange for det, så bør man også være bange som for eksempel Apple-investor. Fordi Apple er jo, om nogen, de har jo hele deres produktion, det er jo, altså trods alt har Tesla kun en del af deres produktion i Kina. Et firma som Apple har jo med Foxconn-fabrikkerne, de har jo hele deres produktion i Kina. Så der hvis man er bange for det som Tesla-investor, så bør man i hvert fald også være bange for det for andre selskaber. Og jeg ser det ikke sandsynligt som Apple-investor, heller ikke som i hvert fald ikke. På nuværende tidspunkt, man kan sige, Kina er jo det største X ud i fremtiden med Taiwan-krisen osv., men hvis de laver en Ukraine, altså i stil med Ukraine i Taiwan, så står vi jo alligevel i, jeg tror, vi har større problemer end nogle faldende aktiekurser. Mads Christiansen, du har jo tidligere været inde på, at data er den helt nye valuta, som vi skal være meget mere opmærksom på, hvem der ejer den der data. Er du enig i Anders' betragtninger i forhold til, at Tesla er sådan set vanvittigt godt med på den konto der? Ja, altså Tesla har rigtig meget data, fordi man har mange biler ude. Når man snakker om, altså, når man snakker om det her med, hvorfor sænker Tesla priserne, så er det jo Teslas strategi. De vil gerne vækste antal biler med 50% om året, og så sænker man priserne. Det giver en datafordel. Man får samlet en masse data ind. Omkring data, så er det ikke et spørgsmål om at have meget data, men det er et spørgsmål om at have den rigtige data. Så det vil sige, det er at have data om, hvordan er et svind i en skov, hvor der er frost og sådan nogle ting. Så datasæt, det er vigtigt at være alle vejene for at forstå alle vilkår, alle vejtyper, alle situationer derude. Og der er det en fordel at have en stor flåde, hvor man kan høste data fra. Så det er klart en datafordel. Jeg synes altså, med hensyn til full self-driving, der er det jo i ARK Invest prognose eller deres pristarget, der havde de 20% chance for, at vi fik robotaxis i 2023 fra, fra Tesla, og så 20% de næste par år. Så det er tæt på, men der er jo også et eller andet med, at vi skal som samfund acceptere, at der vil komme til at ske uheld fra en computerstyret bil, og det er en politisk beslutning og sådan noget, så det er, det er lidt uklart. Jeg tror, det er en god pointe, at kineserne kan godt få svært ved at have nogle biler, som er afhængige af rigtig meget data til at køre rundt i Europa og i Vesten med rigtig mange kameraer og pegende alle vejene rundt og sådan nogle ting. Mm. Så derfor er jeg måske knap så bange for kineserne på lang sigt. Ja, men altså, vi er jo nogle sjove størrelser også mennesker, fordi det er vanvittigt, det er forfærdeligt, når der sker et uheld, og det er det jo ved Gud, hvis det er fra en Tesla-bil eller en selvkørende anden bil, så bliver vi meget bestyrtet over det, men altså set sådan over det hele, så er det vel meget, meget sikrere at have selvstyrende biler end mennesker bag rattet. Ja. Vi må se, hvordan tingene udvikler sig der. Der er kommet en masse kommentarer ind på sms'en. Jeg vil lige læse et par stykker op. Jeg tænker, at nogle af dem er sådan lidt i en humoristisk retning. Allan Jeppesen i Aalborg skriver for eksempel, husk hvor mange penge Tesla sparer ved, at Elon Musk bare poster nogle tweets på Twitter, og det kan der jo være noget om. Han kan i hvert fald få aktiekursen til at ryge både op og ned. Ja, det går begge veje. Ja, det går begge veje. Og så er der en, der skriver her, Volkswagen og Toyota er to af de mest forgældede virksomheder i verden. Tesla skovler penge ind og vokser med 50% hvert år. Hvad vil du helst have, Lars Svendsen? Nå, men det pointen med, at de er forgældet, det er jo skyldens jo, at bilen, og det gælder hele bilindustrien, at de har jo i de sidste 20 år med lav rente ligesom selv finansieret deres salg. Og det gælder også lastbiler, for den sags skyld. Og det gør jo, at de har slivet rundt på i virkeligheden en meget, meget stor bankforretning. Jeg har jo for mange år siden kommet den idé til BMW, at de skulle til at sælge deres detail, retail, fordi det er jo afbetaling og leasing og alt muligt andet. De har virkelig en meget, meget stor bank. Der er også noget, der BMW Finance, sidder det jo, og så videre. Så det er derfor, så det er jo der, at gælden ligger. Okay. Kom med en kommentar. Hvad hedder det? Der, hvor jeg ser den rigtig store, det der bliver farligt, det, der bliver svært for de hvad kan man sige, de gamle bilfabrikanter, Volkswagen, Ford, Toyota, GM og så videre, der, hvor de står i en træls situation, det er i forhold til de her marginer. Tesla, de har de suverænt mest, altså de førende marginer, når det kommer til bilsalg. Altså de har en sidste år havde de en operating margin på 16% per bil, de solgte. Efter de har sat deres priser ned her tidligere i år, har de en operating margin på 12%, men det er altså imod branchegennemsnittet, der ligger på 8%. Det, man skal huske på ved det her, det er, at det er altså for, når jeg siger 8%, så er det for gennemsnittet, så er det både for de andre bilfabrikanter, både elbiler, hybridbiler og hvad hedder det, og benzinbiler. Hvis man kunne filtrere kun deres elbiler ud, så ville vi se et meget mere skræmmende billede, fordi så står de altså, det gælder både for Volkswagen og Toyota, så taber de altså penge per bil, de sælger. Og nu kan vi jo se her, det her prisen, så selvom at Tesla, de satte deres priser ned så markant her tidligere i år, så har de altså stadig, så sælger de altså markant flere biler. Hvis vi kigger bare på de danske salgstal, så kan vi jo se fra januar, er ikke helt, men i hvert fald februar, fordi det er jo der, de startede, men februar, marts, april, maj, der har de altså solgt mellem tre. Tesla Model Y har været den mest sælgende bil, og ikke bare med et lille forspring. De har solgt 3 til 5 gange flere biler end nummer 2 på listen. Så det gør de altså, på trods af, at de stadig har bedre marginer end konkurrenterne. Det synes jeg. Så ja, fortæl lidt om. Ja, jeg tænker bare, hvad er det for en image, man får? Jeg ville være lidt træt af, hvis jeg havde købt en Tesla-bil i januar, og så lige så blev den sat ned i februar, men det er folk åbenbart ligeglade med. Nej, det tænker jeg ikke. Altså, min egen er også faldet med 100.000 i værdi, så det er jeg heller ikke specielt glad for. Men man kan sige, for mig som investor, at det er jo foretræk. Jeg vil da hellere have, at Tesla kommer ud til så mange, får en så bred købergruppe. Ja, lige præcis. Kom ud til så mange, og Tesla, så Tesla, for mig som investor, har Tesla gjort det helt rigtigt. De har fokuseret på at sælge flere biler, i stedet for at opretholde nogle så høje marginer som muligt. Og derved, som masser er inde på det her med, derfor har Tesla altså opretholdt det her mål om 50% vækst på salgstallene, som de jo har gjort gennem de sidste par mange år. Men en ting er altså, hvilke fortræffeligheder der ligger i selskabet, og hvad I mener om bilerne derude, men det handler jo selvfølgelig også om, i vores program, om aktierne er værd at købe investeringsmæssigt. Om den er dyr eller billig. Jeg ved godt, at det er svært at vurdere og tale om dyre og billige aktier, for alting kan gå begge veje. Men Mads Christiansen, lad os starte med dig. Hvis vi kigger ned i nøgletallene på Tesla, hvad tænker du så om dem? så tænker jeg, at dem kan man stort set ikke bruge til noget som helst. I hvert fald ikke bundlinjen, fordi Tesla er en ung virksomhed. Hvis vi prøver at forestille os, at vi er ude ved Ebeltoft Gårdbryggeri, og de er i gang med at producere øl, og så næste år skal de producere 50% mere øl, og så forestiller os, hvordan ser det ud derude. Jamen, så går der en ingeniør rundt og kigger på landet, der er en jurist, der er i gang med at få byggetilladelse. Vi er ved at ansætte folk, vi er ved at have en anden ingeniør til at købe noget nyt bryggeriudstyr og sådan nogle ting. Tesla vokser deres bilproduktion med 50%. Det er et enormt dræn på en virksomhed, så deres overskudsmarginal bliver endnu større, altså endnu mere imponerende på baggrund af det. Og så den anden ting, det er, at Tesla har i organisationen et par startup-projekter, som kan blive en trillion dollar virksomheder, altså nogle af verdens største virksomheder. Den ene er deres Dojo supercomputer, som kan blive en AWS-konkurrent. Den anden er deres full self-driving virksomhed, som kan blive gigantisk forretning. Og så har de deres batteri og energy storage virksomhed. Så de har sådan tre store, kæmpe startups, og dem funder de altså via deres drift. De har goodwill 194 millioner dollars på balancen. Så det er bare fundet via deres bilforretning. Så marginalerne er meget bedre, end man lige forestiller sig. Så det er simpelthen det er en fantastisk virksomhed, og det de kommer til, når de tænker, overskudsgraden er så stor på de biler, de producerer nu, når de så producerer 50% og 50% flere biler næste år igen, så kommer de til at skabe en masse kapital på baggrund af det. Ja. Men når vi ser på en ung virksomhed, som er i vækstmode og sådan nogle ting, jamen så er det omsætningstallen eller bruttoprofitten, man skal se på, at de handler til en enterprise value to sales på omkring 8, som jeg lige husker det. Og det må man tage for, hvad det er, og så prøve at regne på, hvad tænker man, værdien af de andre ben kan blive ned ad vejen. Mm-hmm. Så jeg synes, det er svært. For mig er det bare en lang virksomhed. Vent lige, Anders, fordi jeg ved godt, du står og hopper op og ned for at få lov til at sige noget, men ja, altså, vi skal også lige have balanceret den her debat, altså, fordi Mads, han taler om gode og sunde fundamentaler og marginer, ja, der ser altså flot ud. Altså, Mads holder sig til storytelling og siger, at han kan ikke vurdere økonomien. Ikke? Altså, det er jo det. Og så kan man sige storytelling. Hvad siger du til økonomien, jamen, så Lars Svendsen? Jamen, jeg mener, at der er himmelråbende langt tilbage til, at det kan hænge sammen, og at det er en drøm. Og jeg deler... Hvad mener du med, at det ikke kan hænge sammen, Lars Svendsen? Der bliver der jo tænkt. Det handler da om, at men det handler jo om man vil betale 800 milliarder dollar for det der butik, eller ej. Og bilindustrien har været en lavsig industri. Det har det altså. Det skal man være klar over. Uh-huh. Og det er jo også derfor, at de andre jo koster ingen skid. Altså, Honda koster 7% af hvad han har af børsværdi. Det er fordi, det er en hård og en dårlig industri. Det er en stor industri, meget, meget vigtig, men den er fylder enormt samfund osv. Men de har vækstal, som Mads han melder på banen. Jamen, det er fordi, de prøver på at masse sig ind og øde. Man skal jo lige huske, at så vidt jeg kan forstå, så er det rigtigt, at der blev solgt 10,5 millioner elbiler sidste år, alt indregnet. Det er faktisk ikke klart, så jeg ved det. Men det er inklusive hybrider, eller de der, og de udgør cirka en tredjedel. Men hvad hedder det? Og så er 2/3 rigtige elbiler, fulde elbiler, ikke? Og der er 82 millioner lette køretøjer, kalder man det for, ikke? Om året. Så altså, det er det punkt, man er nået til, ikke? Og der ligger Tesla så sidste år, hvor der 1,3 millioner enheder. Så du kan sige, at hvis man siger, at der er 10 millioner, og så går ned på 7, så har han en markedsandel på knap 20% af rene elbiler. Det er, hvad det er. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved det, at vi er jo så forvredne i hjernen på, at det er dem, der kommer til at køre det hele, og vi har købt historien, og det er det samme. De tror jo også, at Apple, der laver en skide mobiltelefon, at det er dem, der sidder på og hele verden skal bruge en Apple-telefon. Ja, det er det ikke. Nu handler det jo om investering. Det har været ganske god idé at være investor i Apple i mange år. Men man skal jo bare passe på med at løbe med på noget, og så sige, jamen, du kan komme ind på 800 milliarder, den kommer sikkert til at koste meget mere, så videre. Vi skal jo høre på dig nu. Men hvad hedder det at sige? Nej, pas lige på. Og den dag, det der, det styrter i grus, hvad det sandsynligvis gør. Og det har du sagt før, Svendsen. Og jeg tror ikke, at... Jeg turde slet ikke... Altså, bare manden, jeg turde ikke engang satte på ham. Og det er jo en ærlig sag, men hvis du lukker øjnene for, hvad de laver, og hvem der er topchef, og udelukkende kigger ned på tallene igennem deres regnskaber, hvad tænker du så? Du siger, at det er ikke noget med aktieværdi at gøre. Okay. Det er en kult. Ham der, Jeppe Christiansen, op for mig, Invest, har sagt det. Tesla-aktien er en kult. Altså, det er jo den anden storyteller. Nu skulle vi snakke fundamentaler. Og nu det er jo storytelling den anden vej, at om hvorfor det ikke bliver til noget. Hvorfor det ikke bliver til noget? Jamen, det er jo et spørgsmål, om du kan slæbe $800 milliarder hjem og påstå, at det kan komme til at koste mange gange mere. Det er det, vi spørger om, så det tror jeg ikke på. Brug dine penge på noget bedre. Men du har store idéer om det. Jamen, ja. Anders, du står og hopper op og ned. Hvad er det, du gerne vil have med? Det gør jeg lidt. Hvad hedder de? Jeg kan sagtens se, når man kigger et øjebliksbillede på forretningen, så kan det nogle gange være svært at retfærdiggøre de her også at teste jo lige nu sælges til en price to earnings på 70. Det jeg plejer at sige, det er, at det må man altså ikke gøre, fordi det svarer lidt til at bedømme et cykelløb ud fra et øjebliksbillede. Man er selvfølgelig nødt til, hvis førstepladsen ligger og daler fart, og andenpladsen er ved at komme op i fart. Så det jeg mener med det er, at man er nødt til at kigge på væksttallene. Men sådan set, jeg vil sige, jeg er rigtig meget enig i det, Mads siger, men jeg er ikke lige enig i det her forhold til det her med, at fundamentalerne ikke er i Teslas tilfælde. Fundamentalerne ser stærkt ud. Det har de ikke gjort før i tiden, men det gør de nu. Tesla, de har for 2022, der havde de en omsætning på $80 milliarder, en bundlinje på $12 milliarder. Det, man skal hæfte sig ved der, det er, at det er så oven på nogle år med vækst, hvor at de har vækstet, annualiseret gennemsnitlig vækst på både toplinjen og bundlinjen med mellem 50% og 100% gennem de sidste 5 år. De skabte jo, overskud tilbage i 2020, og det er jo så bare stedet. Så man er nødt til at kigge på væksttallene. Det er jo også derfor, at når man kigger på, hvorfor kan de retfærdiggøre sig, at Tesla sælges til en price to earnings på 70, mens at Toyota ligger på en på 10. Grunden til, at jeg mener, at det er retfærdiggjort, det er lige præcis, fordi at Tesla er altså et firma, hvor der næsten har en lodret opadgående kurve, hvorimod Toyota, det er sådan set en stagnerende og endda faldende kurve. Hvis vi kigger på deres salgstal og toplinje og bundlinje igennem de 10 år, så har den altså været mere eller mindre stabil og faktisk også faldende. Så fundamentalerne, det er bare vigtigt for mig at sige, og det tror jeg også til lytterne, dem der før i tiden har været skeptiske på Tesla, og det kan jeg sagtens se, for da Tesla lå med en price to earnings på plus 1000, der skal altså ikke mere end 2 år tilbage, så kan jeg sagtens se, at der var mange fundamentale analytikere, der var ved at få et hjertestop, og stejlav, det kan jeg sagtens. Var du ude at tage noget profit på nogle af dine positioner? Nej, så du synes, den var lå for højt, men du tog ikke profit? Jeg synes faktisk, den lå for højt, men man kan sige, jeg var jo stadig ret sikker på, at min price targets, når vi går længere ud i fremtiden, lå højere end det. Så på den korte bane kunne den sagtens falde, hvilket den jo så også gjorde. Men jeg regner jo med, at den kommer tilbage på all-time high-værdien. Mm. Okay, Mads, ganske kort. Her har du en kommentar til det, som Anders siger her? Ja, altså en PE på 50 er det samme som en PE på 1000. Altså der er stort set ingen forskel. Det er en lille smule ekstra investering. Det er bare en høj PE, hvis man prøver at lave tallene, hvis man omsætter for 100 millioner, og man har 2 millioner på bunden, jamen så er det en PE på 50. Og hvis man så investerer 2 millioner mere ud af de 100 millioner i omsætning, så har man PE på uendelig. Mm. Så når først man er op i de der tal, og når man har med vækstvirksomheder at gøre, så tror jeg, det er bedre at kigge på toplinje metrics. Og så skal man huske at regne de der kæmpe opstarts med, som der er i Tesla. Okay. Michelle, vi skal også lige have dig på banen. Dyr eller billig, når du kigger på Teslas aktiekurs? Jamen, altså, hvis du kigger på PE, så er den dyr. Men som jeg har sagt flere gange, et PE-tal, det viser ingenting. Så du kan ikke bare gå ind og se, altså hvis PE det er på 70, jamen skal jeg så holde mig fra at købe den aktie? Nej, det kan du slet ikke fortælle om. Nej. Du skal kigge på et bredt spektrum af alle de her forskellige fundamentaler, både i forhold til væksten, men også i forhold til omsætning. Hvordan gør de? Hvordan er deres kvalitet? For hvis du går ind og kigger også på vores trefaktor-kvantmodel, så scorer de rigtig, rigtig højt på kvaliteten. Sådan er det bare. De scorer, de fremviser en høj stabilitet i indtjeningen, men på de andre parametre, som er prisfastsættelsen og som er momentum, ja, der scorer de negativt i forhold til det. Så på den korte bane, det er i hvert fald det, der kan være risikoen i forhold til lige at gå ind nu, er den for dyr. Men på den langsigtede bane, så har de altså bare fat i noget rigtigt i forhold til både med ladestander, de har flere ben, de kan komme ind på, men også i forhold til, at de rent faktisk kan gå op og vækste rigtig meget. De har været super dygtige. Det kan godt være, at han går ned lige pludselig og sænker prisen og det ene og det andet, men han har jo fået fat i en langt større kundeskare, og det kan man sige, det er en atypisk, hvad kan man sige, kampagnemodel, han i hvert fald har kørt der, men det har i hvert fald, i hvert fald virket. Ja. Kan vi ikke lige få dit kursmål? Vi er slet ikke nået dertil endnu, Lars Svendsen. Du må lige vente. Jamen, jeg har styr på tiden. Det kan du bare overleve til mig. Der er folk, der skriver ind til mig her. Det er sjovt, at gæsterne taler om ARK's 20% chance for full self-driving i 2023, og ikke så meget om, at Elon Musk lovede 1 million FSD-taxier på gaden i 2020, og det er der selvfølgelig noget om. Vi kommer ikke til at gå ind i den debat, for tiden er ved at løbe fra os. Men Anders, det er rigtigt. Inden vi lukker og slukker, så skal vi selvfølgelig have dit price target, for det har du lovet at give os. Og Lav, nu må du altså ikke falde ned fra stolen, jeg holder mig fast. Hvad hedder det? Jeg regner som sagt med, at det her det er bunden af kurven, og jeg har et price target for i år. Jeg ser en relativ, det er selvfølgelig på kort sigt, som Mads siger, og Michelle siger, det er svært at vurdere. Jeg tør give et bud, der hedder på kort sigt i år. Kan vi risikere, at den kommer op på $500, det vil sige en fordobling for nuværende? Og jeg ser en meget, meget reel mulighed for, at til 2025, at der kan vi ramme $1,300. Så det er altså en mangedobling. Og jeg vil sige, der ligger mange, mange analyser, dybe analyser bag det her. Hvis man har lyst, kan man gå ind på min hjemmeside på andersbm.dk og læse mere. Og der må man også gerne med til mit nyhedsbrev, hvis man har lyst. Og Anders, det kan være, at vi kan få Johan Vester til også lige at få et par ord ud af dig om, hvorfor du mener lige præcis de price targets. Men tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tusind tak til Michelle Nørgaard og Lars Svendsen og til Mads Christiansen på telefonen. Jeg håber, I fik et par gode argumenter, både som med Bulls og Bæres derude. Millionærklubben er tilbage igen i morgen, og klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.